a macela espreita com graça de arisca. Outubro a morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Morisca que lá na madrugada beijarei teus olhos rosa perfumada. Sobre um mar de estrelas, de flor de macela, arisca, toda perfumada de hortelã morisca. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, beijarei teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, beijarei teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, beijarei teus olhos rosa perfumada. Después de Teixadura, continuamos aquí con... Voltamos otra vez. Seguimos con Follas Novas. Sí, como ti acabas de escoller una poesía de Rosalía de Castro, de ese libro de Follas Novas, pues vamos a poner un bocadillo de música de fondo que tengo aquí un aso técnico para todos vos. Ti, no fai falta que... A ver cómo me sale, ¿eh? No fai falta que corras moito, tú dale como puedas, veña. A primero título. Pois, pra Habana me vou. Hoxe sería pra Alemania me vou. Exactamente, hoxe sería pra Alemania pra me Alemania vou. Pra Alemania me vou. Pero bueno, naqueles tempos era Habana. Veña, imos alá. Pois comenzamos. Venderon os bois, venderon as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderon o carro e as leiras que tiña. Deixanos ollo coa roupa vestida. María, eu sou un mozo, pedir non me adoado. Eu vou polo mundo pra ver de ganalo. Galicia está a prove e Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. ¿Qué vos pareceu esta lectura de Armando? Pra Habana me vou, que eu titulei Pra Alemania me vou, porque, sí, bueno, pero porque no, hoxe en día... Pero en aqueles tempos era Pra Habana, era no, cando se iba a facer las Américas. Volve outra vez o... Sí, no, si os ditos volven para un sitio ou para outro, pero volven, ¿eh? Volve outra vez este traballo, sí, que moitos dicen que non é, pero que en realidade volve a... Volvemos a tener posibilidades, dificultades de... entroncamento, digamos, sí, sí, e dificultades de traballo. Moitísimos, sí, sí, rapaces están agora mesmo, sí, eu paro e isto... Eu veixo moitas veces, veixo moitos rapaces, e a mí o que me deu así un pouquinho dor un dos días que iba para a radio, pois sentía falar unhas rapaces e dice que tiñan que marcharse fora. Eu vi uns rapaces que me... Para mí eran rapaces competentes, rapaces que traballaban que les gustaba o traballo, pero tiñan que marcharse fora. E dicía hoy un ou outro, ti sabes algo de alemán e tal, e digo, yo me, eu vou me defendendo según como, pero si, e outro dice, se pos interesa aprende rápido. Claro que sí, claro que sí. Por eso digo eu que é unha pena de que se tiñan que marchar os talentos. Bueno, despois voltamos outra vez coa poesía e intentaremos, bueno, xa que estábamos celebrando este 150 aniversario das Follas Novas de Rosalía de Castro, puesto que, como xa dixemos varias ocasións seguidas, o asunto de que celebras este ano os 150 anos da publicación dese libro tan mítico, de continuación daquel primeiro libro que non editou ela, que lleu editou, como ti dicías hai un momentiño, pois, o seu marido, non? O seu marido Manuel Munguía, que Munguía foi precisamente tamén presidente da Real Academia Galega. Ah, claro, sí. Cursos importantes que se fixeron naquela época con respecto a nosa lingua, nela estuvo moitísimo que ver non solamente Rosalía, sino tamén Manuel Murguía, que ademais foi non solamente presidente, sino tamén fundador, me parece que era... Sí, da Real Academia, sí. Bueno, imos a dar outra información con respecto á cultura do viño que me dixeche tú. Pues algo sí, que ten algo que ver de... coas letras e co viño, sí, ¿no? Bueno, pois pues, o día 17, que é o día das letras galegas. Moi ben. Alá, pois, pues, na Ribeira Sacra, na capital de Ribeira Sacra, o centro do viño, vaya, hai o centro do viño, pero como coincide coas letras galegas, pois pues, unha xornada entre caldos de viño e literatura. Que parece que non, pero se ve que se semellan un pouquiño. E en Monforte de Lemos, na Ribeira Sacra. Home, ali é un... Se estiveches, é o centro do viño é unha vinoteca extraordinaria. Sí, é unha... Xa tarde falaremos, ou aquela tarde falaremos con Xosé Manuel para... Sí, falaremos con Xosé Manuel a ver que nos conta deste evento. Vale, veña. Porque xa o vim correr, pois, pues, isto. Bueno, que se celebra, pois, pues, na Ribeira Sacra, onde se falará da tradición vinícola, que será o Día das Letras Galegas, día 17 de maio, onde se dan cita a literatura e máis o viño, na capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. Ben, despois da poesía, despois da información, música a carón. Exactamente, nunca mellor dito. Rosiña andaba descalza, ai Rosiña. Rosiña porque quería, Rosiña porque quería. A casa do zapateiro, ai Rosiña, Rosiña ven a sabía, Rosiña ven a sabía.